اور ہم نے پیغام حق کو لے کر کاشغر کی چوٹیوں تک اور سینیگال چارڈ کے صحراؤں تک عبد الرحمن غافی کی جنوبی فرانس میں زیر زمین ہے, پتہ نہیں قبر کہاں ہے. وہ اسد بن فرات سسلی کے جزیرہ میں ہے, پتہ نہیں قبر کہاں ہے, کس جگہ پر ہے, کسی کو نہیں معلوم کس کس جگہ کون کون سویا. پر آباد زمین جس میں دنیا رہتی تھی وہ لا الہ الا اللہ کے نغموں سے گونج اٹھے ختم نبوت کی وجہ سے. او جی ہم تو تبلیغ والے ہی نہیں, آپ ہمیں کیوں کہتے رہتے ہو؟ اچھا جی لاؤں گے ترے دن, کدی کدی لا لیا کریں گے, کدی کدی لا لیا کریں گے, کدی کدی لا لیا کریں گے. پھر ہائے ہائے ختم نبوت کو پانی کون دے گا؟ جس کام کے لیے آئے تھے اسی کو یاد کرایا جا رہا ہو. مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا, تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں. گھر میں ٹھہر جانا یہ امت اپنے لیے عیب سمجھتی تھی کہ میں گھر میں مر جاؤں, میں گھر میں مر جاؤں, میں گھر میں مر جاؤں, یہ عیب سمجھا جاتا تھا, یہ عیب سمجھا جاتا تھا. اللہ کی راہوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکلنا, تلاش کر کر کے موت کے مواقع تلاش کرنا, قبریں بنتی چلی گئیں اور دین زندہ ہوتا چلا گیا. واپس لوٹنا نصیب نہیں ہوا, واپس لوٹنا نصیب نہیں ہوا. ایک سال دو سال کیا بتاؤں, فروخ رحمت اللہ علیہ 27 سال تک کا لکھا ہوا ہے, مسجد نبوی میں سنا اور بوریا بستر اٹھایا اور بیوی کو الوداع کہا اور اللہ کی راہوں کی گرد میں چھپا, اور سال گزرے اور سال گزرے اور سال گزرے, اور فروخ کا بیٹا ربیعہ باپ کی غیر موجودگی میں پروان چڑھتا چڑھتا مدینے کا محدث بن گیا, مفسر بن گیا, مفتی بن گیا. اور فروخ جوانی کی منزلیں طے کرتا کرتا اللہ کی راہوں کی غبار میں, اللہ کی راہ کے غبار کے مزے لیتا لیتا بڑھاپے کو چھو گیا. تو 27 سال گزر گئے, عشاء کی نماز ہو گئی اور لوگ اکا دکا گلیوں میں ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی گھوڑ سوار ہولے ہولے مدینے کی گلی میں داخل ہوتا ہے. 27 برس میں ایک نسل ختم ہو گئی, کسی کو نہیں پتا یہ کون ہے. اچٹتی نظر سے چند لوگوں نے دیکھا یہ شخص ادھیڑ عمر بڑھاپے کے اندر کچھ باہر, یہ نہیں سوچوں میں غلطاں اور پیشاں کہ پتہ نہیں بیوی مر گئی یا زندہ, کوئی جانے کے نہ جانے. چلتے چلتے اپنے گھر کے دروازے تک آتا ہے اور یوں نیزے کی انی سے دروازے کو ٹھوکر مارتا ہے, دروازہ کھل جاتا ہے, اندر جاتا ہے, اپنے گھوڑے سے اترتا ہے, گھوڑا مرد, ایک آواز آتی ہے, ایک نوجوان صحن میں سویا ہوا ہے, وہ ہڑبڑا کے اٹھتا ہے, وہ دیکھتا ہے ایک ادھیڑ عمر آدمی وہ صحن میں کھڑا ہوا ہے, رات کا چاندنا ہے. یہ اس کو دیکھ کر ایک دم اس کے گریبان کو پکڑتا ہے اور اسے کہتا ہے عدو نفسک, جان کے دشمن, تمہیں خیال نہیں ہے مسلمانوں کے گھر میں بن اجازت داخل ہوتے ہو؟ وہ بڑے میاں گھبرا جاتا ہے, وہ کہتا ہے بیٹا مجھے معاف کرنا, میں یہ سمجھا تھا شاید یہ میرا گھر ہے. تو اس پر نوجوان کو اور غصہ آتا ہے, وہ کہتا ہے ایک اتنا بڑا جرم کرتے ہو, اوپر سے گھر کے مالک ہونے کے دعوے کرتے ہو, میں تمہیں ابھی قاضی کا راستہ دکھاتا ہوں. ان دونوں کے نوجوان کی تکرار اور بوڑھے کی معذرت پر اس کی ماں اوپر چھت پہ سوئی ہوئی ہے, اس کی آنکھ کھلتی ہے, وہ نیچے جھانکتی ہے تو زمانہ 27 سال واپس پلٹ جاتا ہے اور دہائیاں سیکنڈوں میں بدل جاتی ہیں, اور بڑھاپے کے پیچھے فروخ کا جوان چہرہ ربیعہ کی ماں کو اور فروخ کی بیوی کو نظر آتا ہے کہ 27 سال پہلے اسی کو جوان رخصت کیا تھا. تو اوپر سے اس کی ماں کی چیخ نکلتی ہے, تو وہ ماں کی چیخ کو سن کر ربیعہ اوپر دیکھتا ہے تو ماں کے چہرے کے تاثر 27 سال کے دکھ درد چہرے پر آ چکے ہیں. 27 سال کی داستانیں ایک چہرے کے کاغذ پر آ چکی ہیں. وہ کہنے لگی ربیعہ ربیعہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا نہیں اماں میں نہیں جانتا. کہا یہ تیرا باپ ہے فرور، وہی باپ ہے جس کے لیے تو پوچھتا تھا میرا ابا کون ہے کہاں ہے. ہاں یہ اس امت کی تاریخ ہے، یہ اس امت کی داستان ہے. ایک صحابی آئے سعد رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ غریب ہوں، بدصورت ہوں، شادی نہیں ہو رہی، کوئی لڑکی نہیں دیتا. آپ نے فرمایا عمرو بن وہب موجود ہے؟ کہا جی کوئی نہیں. کہا جا اسے کہ اپنی بیٹی تیرے تجھے نکاح میں دے دے. یہ سقیف خوبصورت لوگ، یہ وہاں سے اٹھے، دروازے پر دستک دی، عجب رسول رسول اللہ، اللہ کے رسول کا قاصد ہے. وہ دوڑ کے باہر آئے، کہ مرحبا. کہ کیا ہوا؟ کہ مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دو. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دم باپ ہونیا اور باپ کی شفقت غالب آئی. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ غریب، وہ فقیر، وہ بصورت، یہ مالدار، اور یہ بچی حسین. ایک دم انکار کر دیا. وہ واپس لوٹے، یہ اندر آئے، بیٹی آواز سن چکی تھی، بات سن چکی تھی. بیٹی نے کہا یا ابتا النجات قبل ان یفتاك الوحی. ابا تو نے کس کو ٹھکرا دیا؟ میرے نبی کے پیغام کو. مجھے قبول ہے چاہے جیسا بھی ہے، جا ہاں کر دے، میرا درد نکال دے دل سے، جا ہاں کر، کہیں میں اور تو رسوا نہ ہو جائیں. ادھر سعد پہنچے، ادھر عمر پہنچے. سعد کہانی سنا چکے. میرے نبی نے کہا عمر تو نے میری بات کو ٹھکرا دیا. کہنے یا رسول اللہ میں معافی مانگتا ہوں. آپ نکاح پڑھیں، نکاح ہو گیا، 400 درہم مہر ہو گیا. آپ نے کہا سعد جا بیوی لیا. کہ یا رسول اللہ پیسے کوئی نہیں، مہر نقد دیا جاتا تھا عرب میں. آپ نے کہا علی، عثمان، عبد الرحمن، ان تینوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو تیرے لیے مہر کا انتظام کریں. یہ تینوں کو ملے، انہوں نے ان کو پیسے اکٹھے کر کے دے دیے، وہ 400 کی بجائے زیادہ ہو گئے زیادہ. تو ان کو خیال آیا کہ 400 تو بیوی کو دے دوں گا، باقی سے میں غریب آدمی، کوئی منجی، کوئی پیڑا، کوئی سرانا، کوئی بستر لے لواں، کوئی شکر دال گھیو لے لواں. یہ آئے بازار میں. یہ وہ دور تھا جب مدینے پہ قبائل بدو حملے کرتے رہتے تھے، چھوٹے چھوٹے. تو ایک طرف سے، اود کی طرف سے بدو لوگوں نے حملہ کر دیا. ان کے حملے پر مسجد نبی سے آواز لگی، یا خیل اللہ ہے ارکبی، اللہ کے سوارو جلدی نکلو. یہ سعد جو اس وقت اپنے آپ کو کن ہواؤں میں لے کے جا رہا تھا کہ مدینے کی خوبصورت لڑکی میرے پہلو میں ہوگی، میری بیوی بنے گی، میرا دن میری رات کیسے گزرے گی. یہ ایک آواز وہ یہاں پکار تھک گئے. اور تم کہتے ہو ترے دن لا لواں گے. یہاں ایک آواز. اور سعد کو بیوی بھول گئی اور گھر بھول گیا. فنظر نظرۃ فی السماء، اور اس نے یوں آسمان کو دیکھا اور کہنے لگا اللہم الہ السماوات والارض و الہ محمد، اے زمین آسمان کے رب اور اے محمد کے رب، اب یہ پیسہ میری شادی میں نہیں جائے گا، تیرے نام پہ جائے گا. اسی پیسے سے گھوڑا تلوار ڈھال لے اور گھوڑے کو ایڑ لگائی اور منہ کو لپیٹ لیا ڈھاٹے کے ساتھ، پگڑی کے ساتھ. اور ادھر پہنچے ہیں تو بھڑ چکے تھے قبائل اور صحابہ چند پیچھے سے یہ داخل ہوئے اور زور سے حملہ کیا اور منہ چھپایا ہوا. تو لوگوں نے کہا یہ منہ چھپایا کون ہے؟ اس کی شاہ سواری کو دیکھ کر اور اس کی شجاعت کو دیکھ کر. تو حضرت علی نے فرمایا جو بھی ہوگا ہے تو ہمارا مددگار. تو وہ جو حملہ آور ہوا زور سے اور اس کے گھوڑے کو لگا زخم اور اس کا گھوڑا اچھلا اور وہ گرا تو اس کا ڈھاٹا کھل گیا اور اس کے بازو اس نے آستین چڑھائے. تو وہ ایک دم جو آگے بڑھا تو میرے نبی کی دور سے نظر پڑی تو آپ نے پہچان لیا. کہ سعد، ارے سعد تو یہاں، تجھے کہاں بھیجا تھا، تو یہاں. یا رسول اللہ اوسعد انت، تو سعد ہے. کہ جی یا رسول اللہ میں ساتھ ہوں. کہا تجھے جنت کی بشارت, تجھے جنت کی بشارت. کہا بس بس بس مجھے بھی کچھ نہ چاہیے. اور ایک چھلانگ لگائی اور مدعوں کے مجمع میں گھس گئے اور لڑتے لڑتے گرے اور شہید ہوئے. تو آواز لگی اسی بسادن, اسی بسادن. ساتھ گئے چونکہ ابھی مجلس سے نکاح قائم ہوئی تھی اور ابھی اس کا تڑپتا لاشا تھا, تو سب رو پڑے. ساتھ گئے اور اتنے میں بدو بھاگ گئے. میرے نبی نے دوڑ لگائی اور ساتھ کو کھینچ کر اپنی گود میں لے لیا اور نبی کے آنسوں سے ساتھ کے چہرے کا خون دھل رہا تھا اور آپ کو دیکھ رہے تھے, رو رہے تھے. پھر آپ نے روتے روتے آپ مسکرانے لگے, مسکرانے لگے, مسکرانے لگے اور یوں منہ پھیر لیا اور کہا ورد الحوض ورب الکعبہ, ورد الحوض ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میرا ساتھ حوض پہ پہنچ گیا. ابو لبابہ رضی اللہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہنس رہے تھے کیوں؟ کہا ساتھ کے درجے دیکھ کر. کہا آپ رو رہے تھے کیوں؟ کہا ساتھ کی قربانی دیکھ کر. کہا آپ نے منہ کیوں پھیرا؟ کہا وہ جنت کی حوریں آ رہی تھی ساتھ کو گلے لگانے اور اس کے لیے دوڑ لگا رہی تھی. انہوں نے لگائی دوڑ تو ان کی پنڈلیاں ننگی ہو گئیں, پنڈلیاں کاشفات سو کہنا, اور ان کے یہ پنڈلیاں ننگی ہو گئیں. وبادیات خلا خیلا ہن, اور ان کے پاؤں کی پڑی پازیب نظر آ رہی تھی. تو میں نے شرم سے منہ پھیر لیا. جاؤ بتا دو ساتھ کی منکوہا کو کہ تیرے سے زیادہ حسین اللہ نے ساتھ کو دے دیں, دے دیں. اس امت نے تاریخ لکھی ہے, کبھی پڑھو تو تمہیں پتا چلے کہ یہ تبلیغی جماعت کا کام ہے یا یہ لا نبی بعدہ کے عقیدے کا کام ہے. ترا دن لا لواں گے, اسماعیل مسجد آ جاواں گے. اے ہائے میں تمہیں کیا سناؤں. عبد الواحد بن زید رحمت اللہ علیہ روم کے جہاد پر ہیں, روم کے جہاد کے لیے تیار ہو رہے ہیں. آپ نے ترغیب دی تو ایک نوجوان کھڑا ہوا 17 سال عمر کا, کوئی ہے جان مال کے بدلے میں جنت کا خریدار؟ تو اس نے کہا میں ہوں, میں ہوں, میں ہوں. کہا دیکھ لے بیٹا اللہ کا راہ بڑا شدید ہوتا ہے, کہ جنت کا بدلہ ہو تو آسان ہے. یہ روم پہنچا ہے لشکر, یہ لشکر آمنے سامنے ہوئے ہیں. یہ نوجوان گھوڑے پہ سوار ہے اور جنگ کا نقشہ قائم ہونے والا ہے. یہ گھوڑے پہ سو گیا, اس کی آنکھ لگی. ایک دم اس کی آنکھ کھلی. کتبا شوقا الی العینا المرضیہ, ہائے میں مر گیا. وہ کدھر گئی آئینا, کدھر گئی آئینا؟ تو لوگوں نے کہا ارے تو پاگل تو نہیں ہو گیا, ارے کیا ہو گیا, ارے کیا ہو گیا. اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سیدھا عبد الواحد بن زید کے پاس پہنچے. یہ بہت بڑے تبا تابعین میں سے ہیں. کا شیخ, شیخ انی لمشتاق الی العینا, میں عینا کا طلبگار ہوں. کہ بیٹا کیا ہوا, بیٹا کیا ہوا؟ کہا میں حضرت میں گھوڑے پہ سو گیا, میری آنکھ کھلی, میری آنکھیں لگی. ایک آدمی نے میرا ہاتھ پکڑا, کہتا چل تجھے عینا سے ملا دوں. اور اس نے مجھے ایک باغ میں چھوڑ دیا. اس میں میں نے کیا دیکھا, ایک پانی کی نہر تھی, اس کے کنارے پر حسین و جمیل لڑکیاں تھیں جن کے کھلے ہوئے بال پاؤں کی ایڑی تک آ رہے تھے. جنت کی لڑکی کے بال کندھوں تک نہیں ہوتے, کندھوں تک نہیں ہوتے, سر کی چوٹی سے چلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی ڈھکی ہوتی ہے. اور اس کے بال کا ایک تار, ایک گچھا نہیں, گچھا نہیں, ایک تار, یعنی ایک بال توڑ کر اسماعیل مسجد میں رکھ دو تو یہاں سے لے کر آسمان تک روشنی پھیل جائے گی اور خوشبو پھیل جائے گی, خوشبو پھیل جائے گی. جواں نہیں پمدیاں نو, ادھر سرج خشکی کوئی نہیں پمدی. اس کا سر معطر, اس کا سر معطر, اس کی مانگ سے سورج جیسی روشنی نکلتی ہے. اس کے سر کے تاج کا ادنا موتی مشرق اور مغرب کو چمکا دیتا ہے. سات سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جاتے ہیں. سورج کو انگلی کا پورا دکھا دے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آتا. مردوں سے بات کرے زندہ ہو جائیں, زندوں کو دیکھ لے کلیجے پھٹ جائیں. ایک قدم خامن کی طرف چل کے آتی, ایک قدم, ایک قدم, ایک قدم میں ایک لاکھ نخرہ دکھاتی ہے. تم کیا ناچنے والیوں پر اپنا ایمان بیچ رہے ہو, اپنے اخلاق بیچ رہے ہو, اپنی غیرت بیچ رہے ہو, اپنی راتوں کو برباد کر رہے ہو؟ ایمان کے سوداگر ایمان لوٹ کے لے گئے. بازاری عورتوں کے جسم دکھا کر, بازاری عورتوں کے گھنگرو کی چھنکار پر ایمان کے جنازے اٹھ گئے, غیرت کے جنازے اٹھ گئے, عزت ناموس گم ہو گئی, حیا پہاڑوں میں جا کے آنسو بہانے لگ گیا. تھوڑا صبر کر لو, تھوڑا آنکھیں جھکا لو, تھوڑا کان بند کر لو. وہ جنت کی لڑکی ایک قدم تیری طرف چل کر آئے گی تو ایک لاکھ حسن کے انداز اور ایک لاکھ نخرہ تمہیں ایک قدم میں دکھائے گی. اب آنکھیں ٹھنڈی کر, اپنے کانوں پہ ڈانٹ دے دو اور گانے نہ سنا کرو. اللہ جنت کی حوروں کا گانا تمہیں سنانے والا ہے, پھر اس کے بعد تمہیں داؤد علیہ السلام کا نغمہ سنانے والا ہے, پھر تمہیں اپنے حبیب کا نغمہ سنانے والا ہے, اور ہر نغمہ پہلے سے اعلیٰ ہوگا, اور پھر اخیر میں کہے گا کیسا, بہت بڑھیا, کہے گا اس سے اعلیٰ سناؤں, کہیں گے تو چنگتا ہے ہی کوئی نہیں, کہے گا اس سے اچھا میں تمہارا رب تمہیں سناؤں گا. آؤ سنو فیصلہ باد کے وہ کدھر ہیں جو گانے نہیں سنتے تھے, آؤ آج میرا گیت سنو. اللہ اپنا قرآن سنائے گا. ان لڑکیوں کے کھلے ہوئے بال اور ان کے جسم پہ سو سو جوڑے, سو جوڑوں میں چمکتا جسم چاندی کی طرح نظر آ رہا. جنت کی عورت کو اللہ نے گارے مٹی سے نہیں بنایا, پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر گھٹنے تک زعفران, گھٹنے سے لے کر چھاتی تک مشک, چھاتی سے لے کر گردن تک امبر, گردن سے لے کر سر تک کافور. یہ چار خوشبوؤں کو ملا کر اس میں آب حیات کو ڈال کر پھر اپنے چہرے کے نور کی تجلی اوپر ڈالی ہے. تم اسے کہاں دیکھ سکتے ہو؟ ایک نظر دیکھ لے تو 40 سال بیٹھ کے دیکھتا رہے گا, نظر جھپکا نہیں سکے گا. کہ وہ قطار میں کھڑی ہیں اور مجھے دیکھ کر کہتی ہیں مرحبا, عینا کے گھر والا آ گیا. میں ان سے کہتا ہوں عینا کدھر ہے؟ وہ کہتی ہیں ہم تو اس کی نوکرانیاں ہیں, آپ ذرا آگے چلے جائیں. وہ کہتا میں آگے جاتا ہوں تو آگے دودھ کی نہر ہے, جس کے کنارے پر جو لڑکیاں ہیں وہ پہلوں سے زیادہ حسین ہیں. پھر وہ مجھے کہتی ہیں عینا کا خاوند آ گیا, عینا کا گھر والا آ گیا. پھر میں ان سے پوچھتا ہوں عینا کون سی ہے؟ وہ کہتی ہم تو نوکر ہیں, خادمہ ہیں, آپ آگے چلے جائیں. پھر میں آگے جاتا ہوں تو ایک شراب کی نہر ہے, جس کے کنارے پر وہ لڑکی ہیں جو پہلوں سے زیادہ ایسی خوبصورت کہ پہلی دو والی مجھے بھول گئیں, دو نہروں والی بھول گئیں, ان کا جمال کمال ایسا. وہ کہنے کی مرحبا, ہمارے آقا عینا کے خامد آ گئے. میں نے پوچھا وہ عینا کدھر ہے؟ کہ ہم نوکرانیاں ہیں, آپ آگے چلے جائیں. میں آگے گیا تو شہد کی نہر اور اس کے کنارے پر لڑکیاں, جن کو دیکھ کر میرا دل اچھل کے باہر اور میں فتنے میں پڑ گیا. اور وہ پھر مجھے کہنے لگی عینا کا خامن مرحبا. میں کو کرما لیو, میں تو مر گیا, سود ہے کدے, مینو دسو تو سہی. ہر کوئی اگیں ٹرکائی جاندی ہو, کوئی ادا پتا تو دسو. انہاں کہ ان کام نیڑے آ لگا, تھوڑا گیرے جا میں تینوں لب جاسی. کہا میں آگے چلا تو ایک خوبصورت وادی ہے جس کے پتے بھی نورانی ہیں اور اس کے بیچ میں ایک موتی کا خیمہ ہے, سفید موتی کا خیمہ, 60 میل لمبا چوڑا خیمہ ہوتا ہے جنت کا خیمہ 60 میل لمبا چوڑا ایک موتی کا. تو جنت کا گھر کیسا ہوگا, جنت کا گھر کیسا ہوگا؟ تو اس کے دروازے پر ایک لڑکی کھڑی ہوئی ہے, وہ لڑکی مجھے دیکھتی ہے, اس نے سبز جوڑا پہنا ہوا ہے, تو ایک دم یوں اندر منہ کرتی, یوں کہتی آئے نا تیرے گھر والا آ گیا. قد جا ابالو کی, تیرا خامد آ گیا. کہنے لگا میں اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں, کہ خیمہ اس کے چہرے کے نور سے سورج کی طرح جگمگ جگمگ جگمگ کر رہا ہے اور اس کے دانت کھلے ہوئے ہیں اور ایسے ٹیک لگا کے گاؤں تکیے پر نیم دراز ہے اور مجھے دیکھ کر مسکرائی, میں اسے دیکھ کر مسکرایا. تو میں آگے بڑھا, صبر صبر سارے بھول بھول آ گئے. تو میں آگے بڑھا تو انہوں نے کہا محلن محلن ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو, ما دام فیک روح الحیا, جب تک تیرے جسم میں جان ہے تو مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا, مجھے پانے کے لیے مرنا پڑتا ہے. لیکن تجھے غم کی تجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج تیرا میرا ناشتہ اللہ نے طے کر دیا ہے, آج ناشتہ تیرا میرا کٹھا ہوگا, آج کٹھا ہوگا. یہ عینا ہے عینا, یہ تو ایک واقعہ سنا رہا ہوں, نزہت الخواطر کتاب. ایک اس کے ساتھ حدیث جوڑتا ہوں تو پھر عینا کی شخصیت متعین ہو جاتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, جنت میں ایک حور ہے جس کا نام ہے عینا. عینا جب وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے تو 70,000 نوکر اس کے دائیں طرف ہوتے ہیں اور 70,000 اس کے بائیں طرف ہوتے ہیں. 140,000 تو نوکر اس کے ساتھ چلتے ہیں. جنت کی عام حور کا حال یہ ہے کہ وہ 100 جوڑے پہنتی ہے اور 100 جوڑوں میں جسم چمکتا ہے. اور عینا کیا ہے؟ عینا وہ ہے, اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو عینا کو دیکھ کے جان گئی تھی, اور موت آ گئی تھی. یہ وہ عینا ہے جس پر جنت کی حوریں بھی عاشق ہیں, جو اپنے حسن و جمال میں جنت کی لڑکیوں سے ممتاز ہے, نمایاں ہے. کہ میرے رب نے عبداللہ مالک بن دینار نے ایک نوجوان سے کہا, تمہیں جنت کا شوق ہے؟ کہ نہیں نہیں نہیں نہیں, کہ بہت سے ادھورا دین ہوتا ہے, ہمیں جنت نہیں چاہیے, ہمیں اللہ چاہیے, ہمیں جنت نہیں چاہیے. یہ بڑی نادانی کا بول ہے, بہت نادانی کا بول ہے, بہت نادانی کا بول ہے. میں تمہیں ہدیہ دوں, تم ٹھکرا دو, تم نے میری عزت کی کہ بیچتی کی؟ جنت اللہ کا ہدیہ ہے, ہدیہ. تم کہ سنو جنت کی لوڑ کوئی نہیں. رابعہ بصری ایک ہاتھ میں آگ لے کے جا رہی, ایک ہاتھ میں پانی لے کے جا رہی. کہا بی بی رابعہ کدھر جا رہی ہو؟ کہا اللہ کی جنت کو جلانے جا رہی ہوں اور اللہ کی دوزخ کو بجھانے جا رہا ہوں. سراسر جھوٹ بکواس قصہ ہے یہ, یہ سراسر خرافات ہے, یہ میرے رب کے قرآن سے ٹکرانے والی بات ہے. 1,000 آیات میرے رب نے جنت کی اتاری, 1,000 آیات, 1,000 آیات. جنت آخرت, جنت جہنم آخرت, 1/6 قرآن. کہ میں جنت کو جلانے جا رہی ہوں, دوزخ کو بجھانے جا رہی ہوں, یہ جھوٹ ہے بھائی, کسی مستند کتاب کا یہ قصہ نہیں ہے. ساڈے پاس تو ہر کوئی مصنف بن جاتا ہے, جتھے گھوڑے شاہ پیر ہوئے, بگھیاڑ شاہ پیر ہوئے, بگھیاڑ شاہ نا تھا ویکھو. اور میں نے خود پڑھا دربار پیر بگھیاڑ شاہ, پھٹے منہ میں نام بگھیاڑ. تو وہاں مصنفین کا کیا حال ہوگا؟ پیر بگھیاڑ شاہ, پیر کانویں شاہ, تے پیر گھوڑے شاہ. تو ہمارا تو جہالت کا مارا ہوا معاشرہ ہے, دین نام کا پتہ کوئی نہیں ہے. میرا رب کہتا ہے قوموا سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. میرا رب مجھے تحفہ دے, میں کہنے میں نے نہیں چاہیے. تو میں نے رب کی عزت کی کہ اللہ کی بے کرامی کی؟ میرا رب مجھے ڈرائے اور میں کہنے نہیں, میں تیری دوزخ تو نہیں ڈردا. تو یہ ایمان ہے یا بے وقوفی ہے؟ میرا رب کہے سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة, میرا نبی کہے قوموا الى جنت عرضها السماوات والارض. میرا ربی جنت کے قصے سنائے, کبھی حوروں کے, کبھی کھانے کے, کبھی پرندوں کے, کبھی محل کے, کبھی نہروں کے, کبھی کشتیوں کے, کبھی شکار کے, کبھی گانے بجانے کے, کبھی موسیقی کے, کبھی گھوڑوں کے, کبھی اونٹ کے, کبھی میدانوں کے. ایک ایک شے پڑھو میرے نبی نے کیسے جنت کو بیان کیا ہے. جائے گا, تخت بچھے گا, اس پہ بٹھایا جائے گا, 80,000 نوکر, ایک ہاتھ میں ڈونگا, ایک ہاتھ میں گلاس, ایک میں شربت, ایک میں کھانا. تم دیکھتے ہو نا, جب زیادہ پی لو کھایا نہیں جاتا, زیادہ کھا لو پیا نہیں جاتا. لیکن آج عجب تماشا دیکھو, یہ آخری جنتی ہے, آخری درجہ ہے, 80,000 ڈونگے چٹ اور 80,000 گلاس چٹ. نہ ڈکار, نہ بدہضمی, ایک ڈکار خوشبودار آئے گا, سارا ہضم. ہر گھونٹ کی لذت زیادہ, ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ, پہلے سے زیادہ, پہلے سے زیادہ. کہیں گے اچھا ہمارے آقا ہم اب جا رہے ہیں, اب آپ اپنی بیگم سے مل لیں, اپنی بیگم سے مل لیں. یہ نوکر غائب ہوں گے, آگے سے یوں پردہ ہٹے گا, ایک اور جنت, ایک اور تخت. اس تخت پہ ایک لڑکی یہ ٹیک لگا کے بیٹھی ہوئی, نیم دراز, 70 جوڑوں میں چمکتا جسم, جب اس پہ نظر پڑے گی تو اس کی آنکھیں ایسے فکس ہو جائیں گی, ٹک ٹکی لگ جائے گی, 40 سال بس این بیٹھا رہے گئے. کیوں, کتھے کالے کالے دوزخ دے فرشتے ویکھے تے کتھے جنت دی حور ویکھی, او تے کملا تھی گیا. یہ سب سے ادنا درجے کا حسن ہے, یہ جنت کا سب سے ادنا حسن ہے, ادنا. ویکھی جاندا ہے, ویکھی جاندا ہے. آ کے 40 سال وہ کہے گی, وہ کہے گی, وہ کہے گی, میرے آقا بس دیکھتے ہی رہو گے, میرے پاس نہیں آؤ گے. امالک فینا من رغبہ, مجھے اپنا قرب نہیں بخشو گے. ترون ترون چیتا لگا میں کتنے بیٹھا, وہ کہے گا ہے تو کون, تو کون ہے؟ وہ کہے گا تیری بیگم ہوں, سب کے میاں پہنچ گئے, میں اڈیکاں بہ گئی تیرے پیچھے, نہ تو فیصلہ آباد چ کام کرتا تے نہ اے مینوں اڈیکاں پوندی. خیر وہ فیصلہ آباد کا نہیں ہوگا, عرب کا ہوگا. تو اب اس کے قریب جائے گا تو اس کو معانقہ کرے گا, اس کو گلے لگائے گا. یہ گلے لگانا میرے نبی نے کہا مقدار عمر ہی من الدنیا, اور مقدار عمر کی مقدار 70 سال شمار کی جاتی ہے دنیا کی. تو یہ معانقہ ہوگا 70 سال, اور اس کی لذت بڑھتی رہے گی, بڑھتی رہے گی, بڑھتی رہے گی, بڑھتی رہے گی, اور یہ 70 سال 7 پل سے بھی چھوٹے ہو جائیں گے. یہ آخری درجہ بتا رہا ہوں, آخری. تو عینہ کیا چیز ہوگی, آخری آخری آخری معانقہ کرے گا 70 سال کا. حدیث پاک تو اتنی ہے, میں بیان کر کے آگے نکل گیا. یہ پرانی بات ہے, ذمہ داروں میں چلتے تھے, ذمہ داروں کا جوڑ تھا, ایک ذمہ دار بیٹھا یہ سارا سن رہا تھا, ہائی کو 70 سال تھا بیٹھا, وہ ایسے میرے سامنے ستون کے ساتھ آئیں ٹیک لا کے سن رہا بیٹھا. جب بیان ختم ہونا تو ہمارے ساتھ ہمارا ایک ذمہ دارہ جماعت کا ساتھی چودھری رفاقت بیٹھا تھا, تو دے کان لگا, آندا اے مولوی کول پوچھ دے صرف ایک گل نہ لاونا ہے کہ اگلا کام بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا. انہوں جوانی دا چیتا آ گیا شاید, تو چودھری رفاقت نے پھرا کر مجھ سے پوچھے, جناب اے چودھری صاحب ہے پوچھے جانے. میں کہ رب جو آگا زنا نہ کرو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, یہ سارا آگے کی راحتوں کے لیے ہے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ, کہ میں تیرا نکاح خود پڑھوں گا جنت کی حوروں کے ساتھ. یہاں کیوں کہہ رہا ہے زنا نہ کر, کہ خود تیرے نکاح کے لیے تیار ہے. ہر جمعہ اللہ کا دیدار ہوگا, ہر جمعہ نئی حور کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جائے گا. 72 تو پہ آخری درجہ 72 نچلا, اور سب سے اوپر کا درجہ 25 لاکھ, اور پھر اس کے بعد ہر ہفتے نئی کا تحفہ, نئی کا تحفہ, نئی کا تحفہ. یہ میں آپ کو نچلا بنتا ہوں. اینا کا کیا حال ہوگا, یہ حور ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب یہ نکلتی ہے تو 70,000 سیدھے ہاتھ ہوتے ہیں, 70,000 الٹے ہاتھ ہوتے ہیں, اور یہ 100 جوڑوں میں نکل کر کیا کہتی ہے بھائی, کیا کہتی ہے بھائی, کیا کہتی ہے, عین الامرون بالمعروف والنهون عن المنکر, دنیا میں تبلیغ کرنے والے کدھر ہیں, دنیا میں بھلائی پھیلانے والے کدھر ہیں, برائی روکنے والے کدھر ہیں. انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر, جو فیصلہ آباد میں یہ کام کرے گا میرا اس کا نکاح ہو گیا. اب تمہاری مرضی, 3 دن لا لواں گے یا زندگی لگا لو, یا 3 دن لگا لو. نہیں یہ تو میں نے ان کی بات کر رہا ہوں نا, یہ تو 3 دن میں نہیں دینے والا مجمع. اچھا تو اس کی آنکھ کھل گئی, ٹھہر بہ جا, میں نے پتا تو آنکھ کھلو تو بہ جا لی. ایک بجے, یہ مصنوعی 2 بجے ہیں, اصل 1 بجے ہے. یا تو مجھے کہتے نہیں کہ سحری کا انتظام ہم نے کیا ہوا ہے. اس کی آنکھ کھل گئی, انہوں نے کہا شیخ اب میں اس کا مشتاق ہوں, جب جنگ ہوئی تو پہلا نوجوان یہ شہید ہوا. جب یہ لشکر واپس گیا تو اس کی ماں آئی, عبد الواحد میرے بیٹے کا کیا ہوا؟ کہ وہ قبول ہو گیا. رات کو اس کی ماں نے خواب دیکھا کہ وہ نوجوان تخت پر ہے اور اس کے پہلو میں عینہ ہے, اور وہ کہہ رہا اما اللہ نے تیرا ہدیہ قبول کیا اور عینہ سے میرا نکاح کر دیا ہے, اور عینہ سے میرا نکاح کر دیا ہے. یہ میرے رب کا بنایا ہوا نظام ہے جو پردے کے پیچھے ہے اور مرتے ہی ظاہر ہو جاتا ہے, اور مرتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ آشکارا کر دیتا ہے. یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے, یہ آگے رہنے کا نظام اللہ جل جلالہ نے بنایا ہے. اسے اللہ روز سجاتا ہے, روز سجاتا ہے, دن میں 5 دفعہ اسے سجاتا ہے. میرے بھائیو, یہ تھوڑی سی زندگی میں خرید لو اللہ کی جنت, پھر ہمیشہ کی موج کرنا, ہمیشہ کے مزے کرنا. بے شک وہاں جا کے دکانیں کھول کے کاروبار کا شوق پورے کر لینا, بے شک وہاں جا کے کپڑوں کے تھان لگا کے اور دکان بنانے کا شوق کر لینا. میرے نبی نے کہا, ایک شخص کہے گا یا اللہ میں نے زراعت کرنی, زراعت, تو اللہ تعالیٰ کہے گا تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ کہے گا نہیں, پیٹ تو بھرا ہے, شوق ہے. تو اللہ تعالیٰ کہے, چلو بھائی حل باؤ بھائی. تو وہ حل چلنے شروع ہو جائیں گے, پھر سونے کے بیج آئیں گے, کب بکھیرو بھائی, پھر بیج بکھیرے جائیں گے, اس کے ساتھ ہی فصل نکلنا شروع ہوگی, پھر نکل کے پک جائے گی, پھر پک کے کٹ جائے گی, پھر کٹ کے ڈھیر لگ جائیں گے, پھر اللہ کہے گا لے میرا بندہ تیرا ایتھے آ کے بھی دل نہ رجیا. تو ایک پیچھے بدو بیٹھا تھا, مدینے کے لوگ تھے زمیندار اور مکے کے تھے تاجر, اور بدو تھے بکری چرانے والے. تو وہ پیچھے سے ایک بدو بیٹھا تھا, کہنے لگا یا رسول اللہ اے ساڈے چ تو کوئی ہونا کوئی نہیں, اے مدینے والے چ کوئی ہوسی جڑا سے میں زمیندار کرنا ہے, ساڈے چ کہ نہیں یہ گل کرنی. تو میرے بھائیو, اپنے اللہ کے ساتھ صلح کر لو. تین کام کر لو, ایک اللہ سے جوڑ بٹھا لو, ایک اس کے محبوب سے جوڑ بٹھا لو, اور اس مبارک تعلق کو لوگوں میں تقسیم کرنا اپنا کام بنا لو, جو ختم نبوت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مجمع بھیجا ہے, اگر آپ ہی صرف توبہ کر کے چلے جاؤ تو سارے ملک کا نصیب بدل جائے گا, سارے ملک کی قسمت بدل جائے گی. صرف آپ ہی آپ توبہ کر کے اٹھو یہاں سے, پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہو, اور میری نظریں تعاقب کر رہی ہیں, مجھے ہر طرف کالے بال نظر آ رہے ہیں, کالی داڑیاں کالے بال نظر آ رہے ہیں, سفید بالوں والے 100 میں 2-3 سے زیادہ نہیں ہیں. تم نوجوان اگر توبہ کرو گے تو آج وہ پتہ نہیں یہ آخری رات ہے یا ایک روزہ اور ہے, لیکن تاک رات تو آخری ہے, اور پتہ نہیں یہ شب قدر بھی ہو سکتی ہے, 21, 23, 25, 27, 29 ہو سکتی ہے. نہیں ہے تو بھی تاک تو ہے, نہیں ہے تو بھی رمضان کی رات تو ہے, میرے اللہ کی رحمتیں ہیں, در کھلے ہوئے ہیں. آپ سارا مجمع کم از کم یہاں سے توبہ کر کے جاؤ. جو فرائض میں کوتاہی اس سے توبہ, جو لوگوں کے حقوق میں کوتاہی اس سے توبہ, اور یہ ختم نبوت کا سب سے بڑا کام اس کی کوتاہی اس سے توبہ. ان تین چیزوں سے میں یاد دلا کر آپ سے توبہ کی درخواست کرتا ہوں, اور آپ سب ایک زبان ہو کر کہو یا اللہ میری توبہ, آپ پھر کہو یا اللہ میری توبہ, آپ پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اب اگر آپ نے توبہ پکی کر لی ہے تو آپ کو مبارک ہو, آپ کے سب معاف ہو, آپ سارے ایسے بیٹھو جیسے ماں کے پیٹ سے اب نکلے ہو, اب نئی زندگی شروع کرو. فرائض نمازیں چھوڑی, روزہ چھوڑا, زکات چھوڑی, گناہ معاف ہو گیا, اس کی قضا کیسے کرنی ہے علماء سے پوچھنا, کسی کا حق مارا, کسی کو بے عزت کیا, گناہ معاف ہو گیا, اس سے معافی مانگ لو تو وہ بھی معاملہ آپ کا صاف ہو گیا. تو میں تو 3 دن بار بار اس لیے نہیں کہہ رہا تھا کہ تم سے 3 دن مانگنے ہیں. ختم نبوت کا عقیدہ 24 گھنٹے ہے یا جز وقتی ہے؟ 24 گھنٹے کا ہے نا, ہر وقت ایمان کی کیفیت ہو میرا نبی آخری. تو اس کا مطالبہ بھی پھر 24 گھنٹے کا ہو جائے گا. ہر مسلمان ہر وقت اللہ کے پیغام کا پھیلانے والا ہے, اللہ کے پیغام کو دنیا میں سنانے والا ہے. کرو گے کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاؤ گے. ایک نوجوان تھا لاہور میں, بہت بڑا تاجر, میرے ساتھ چلا لگا کچھ وقت لگا. تو پہلے بھی وہ انگلینڈ جاتا تھا مال لینے کے لیے. تو مجھے اس نے سنایا کہ اب کی دفعہ میں گیا مال لینے تو ایک وہاں لندن میں ایک بہت بڑا سٹور ہے, مجھے اس کا نام نہیں آتا, بہت ایک وہ مصری کا سٹور ہے. کہ میں وہ لڑکی سے وہ چیزیں کٹھی کر رہا تھا تو میں نے کہا تو نے کبھی موت کے بعد کی زندگی پہ غور کیا ہے, موت کے بعد کیا ہوگا؟ وہ کہنے لگے نہیں میں نے تو کبھی نہیں کیا. تو کہا وہ مجھے چیزیں اٹھا کے دے رہی اور میں اس سے بات کر رہا, چیزیں دیتے دیتے وہ لڑکی رونے لگی, میں نے مال اٹھایا باہر آ گیا. اگلی دفعہ دوبارہ مال لینے گیا تو وہ لڑکی مسلمان ہو چکی تھی. فیصل آباد سے کتنے لوگ باہر جاتے ہیں مال کے لیے, دنیا کے لیے. اگر یہ ختم نبوت والا کام اپنی ذمہ داری بنا لیں تو یہ اپنی دنیا بھی بنا لیں اور اپنی جنت بھی بنا لیں اور لوگوں کو بھی جہنم سے نکلنے کا راستہ دکھا دیں. تو بھائیو یہ تین دن چلا چار مہینے تو ایک ترتیب ہے, اس ترتیب پر بھی لوگ آ جاتے تو ہدایت کے فیصلے ہو جاتے. ایمان 24 گھنٹے فرض ہے کہ نہیں, نماز 5 گھنٹے فرض, ٹھیک ہے نہیں؟ ایمان کا حصہ ہے ختم نبوت, تو دعوت کا کام 24 گھنٹے ہماری ذمہ داری ہے. اس کو کرو بھی صحیح, اس کو یاد دہانی بھی کرواؤ, اس کو کرتے ہوئے باقی کام کرو اور پیار اور محبت سے, الفت و محبت سے دلوں کو بغض سے پاک رکھو, دلوں کو نفرتوں سے پاک رکھو, زبان کو غیبت سے پاک رکھو. جب لوگ نیکی پر آتے ہیں اور نمازوں پر آتے ہیں, علم پر آتے ہیں, ذکر پر آتے ہیں, تبلیغ پر آتے ہیں تو شیطان ان سے مایوس نہیں ہوتا, اس کو یہ تو نظر آ جاتا ہے اب میں ان کو جوا نہیں کھلا سکتا, شراب نہیں پلا سکتا, زنا نہیں کرا سکتا, سود نہیں کھلا سکتا. تو اب وہ کیا کرتا ہے, وہ ان کو غیبت کی مار دیتا ہے, یہ یوں کرتا ہے, یہ یوں کرتا ہے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, اس کی نیکیاں بھلا کر اس کے گناہ دکھا دکھا غیبت کا دروازہ کھول دیتا ہے. تو اپنے آپ کو, اپنی زبان کو تین چیزوں سے پاک کر لو, ایک گالی ماں بیٹی بہن کی, ایک غیبت, ایک جھوٹ, آپ کا دین خوبصورت ہو جائے گا. دل کو بغض سے پاک کرو اور زبان کو غیبت سے پاک کرو, آپ کا دل خوبصورت ہو جائے گا. اپنے گھر والوں کو اس پہ لاؤ, اپنے گھروں میں نماز اور اپنے گھروں میں تعلیم اور اپنے گھروں میں ذکر و تلاوت, اور اپنے گھر کی عورتوں کو سناؤ کہ اللہ تمہیں جنت کی عورتوں کا سردار بنانے والا ہے. حضرت ام سلمہ نے پوچھا ہمارے نبی سے, یا رسول اللہ حور کا درجہ بڑا ہے یا ایمان والی دنیا کی عورت کا درجہ بڑا ہے؟ تو میرے نبی نے کہا دنیا کی ایمان والی عورت کا درجہ کتنا بڑا ہے, کتنا بڑا ہے اور کیوں بڑا ہے؟ کہ نماز کی وجہ سے, روزے کی وجہ سے, صدقے کی وجہ سے ایمان والی عورت کا درجہ جنت کی حور سے زیادہ ہے. کتنا زیادہ ہے؟ ایمان والی عورت جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی. موج ہوگی کہ نہیں تمہاری مستورات کی, ایمان والی عورتوں کی؟ اور سنو, ایمان والی عورتیں مردوں سے پہلے جنت میں چلی جائیں گی, تاکہ جنت کے زیور سے آراستہ پیراستہ ہو کر وہ جنت کے لباس پہن کر تمہارا استقبال کر. تو بھائیو جاتا ہوا رمضان ہے اور یہ مجمع بھی بہت بڑا ہے, بات کرتے کرتے وقت بھی واقعی بہت زیادہ ہو چکا ہے, 3 گھنٹے سے اوپر بات ہو چکی ہے. تو آج ایک تو توبہ سب نے کر لی نا بھائی, پکی کر لی نا سب نے, پکا ارادہ ہو گیا نا بھائی ساری امت سے توبہ کرانے اور دنیا کے آخری کنارے تک جانے کی نیت کر دیں. مولانا الیاس صاحب کے سامنے 10 آدمی بیٹھے ہوتے تھے اور کہتے تھے نیت کرو پوری دنیا میں دین پہنچانا ہے. آج اللہ نے پوری دنیا میں دعوت کی آواز کو پہنچا دیا ہے, جزیروں میں, جنگلوں میں, صحراؤں میں. میں چند دن پہلے تھا اپنے گاؤں میں تو ایک نوجوان آیا میرے پاس, کہا جی میں ڈیرہ غازی خان کا ہوں. ڈیرا غازی خان کو کہنے جی آگے, میں نے کہا کتنا آگے؟ کہ ڈیرا غازی خان سے 183 کلومیٹر پہاڑوں میں. تو میں نے کہا میرے پاس کیا کرنا ہے؟ کہا جی وہ میری بیوی بیمار تھی تو میں نے استخارہ کیا تو مجھے خواب میں آپ نظر آئے, تو میں نے کہا شاید کوئی آپ میری بیوی کا علاج کرا دے. تو میں نے کہا ادھر جو تم رہتے ہو ادھر کوئی سڑک کا جی کوئی نہیں, کوئی زندگی کے اسباب کوئی نہیں, بجلی کوئی نہیں, کھانا کیسے ہے؟ کہا جی تھوڑی تھوڑی جگہ ہیں جہاں بارش ہوتی ہے وہاں گندم ہو جاتی ہے, وہ ہمارا وہ کاٹ لیتے ہیں. پانی کہا جی جو بارش کا پانی گرتا ہے جوہر وہ ہمارا پانی ہے, وہ پانی ختم ہو جائے تو وہ گندا گندا پانی بھی ہمیں پینا ہی پڑتا ہے, وہ ہمارا پانی ہے. تو میں نے کہا مجھے کیسے جانتے؟ ادھر تبلیغ کا کام ہے؟ کہاں جی وہاں بھی تبلیغ کا کام ہے. میں نے کہا تمہارا وقت لگا ہوا ہے؟ کہا جی تھوڑا سا. میں نے کہا کتنا؟ کہنے لگا 3 چلے. پہاڑوں میں جہاں راستہ نہیں, جہاں کوئی اسباب زندگی نہیں, تبلیغ کا کام پہنچا ہوا ہے. کوئی تحریک ایسے جنگلوں میں پہاڑوں میں نہیں گئی ساری دین کی تحریکیں شہروں کے اندر ہیں، دیہات تک بھی کوئی نہیں، اور اس نے جنگل کے اندر بھی جا کر اللہ کے پیغام سنا دیا ہے اور اللہ کی آواز کو بلند کیا ہے۔ تو بھائیو، اسے تبلیغی جماعت نہ سمجھو، اسے ختم نبوت کا کام سمجھو، اور ساری زندگی کے ارادے کر کے اب عید کے بعد جو اٹھنے والے ہیں، نکلنے والے ہیں، وہ کھڑے ہو کے بتاؤ گے، کرو گے تشکیل؟ ایک نکاح پڑھا کے پھر دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النکاح برکا ایسرہ مؤمنہ۔ جی بیٹا ابو بکر، آمنہ، آمنہ بچی کا نام، اچھا اکرام کون ہے؟ سبحمدک ولکننا لا نفقه تسبیحهم، اللهم رب السماوات ورب الارضین ورب الملائکہ ورب العرش العظیم ورب الروح ویا من بیده ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیه، یا من لم یتخذ صاحبا ولا ولد، یا من لم یکن له کفوا احد، یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یا من عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، یا من لم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل، ونکبره تکبیرا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وعلى آله وعلى أصحابه وعلى عترته الطاهرين الطيبين، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وصل على سائر الأنبياء والمرسلين وللملائكة المقربين، وصل على أصحاب سيدنا ومولانا محمد أجمعين۔ یا اللہ تو بے، یا اللہ تو بے شمار خزانوں کا مالک، تو بے پناہ قدروں کا مالک، تو تعریف ہماری تعریف سے بلند اور بالاتر، اے میرے مولا تو ہمارے تصور سے آگے ہے، تو ہمارے تخیل سے آگے ہے، تو ہمارے اوصاف کے دوائر سے آگے ہے، تو ہمارے اوصاف کے بیانات سے آگے ہے۔ یا اللہ کائنات کا ذرہ ذرہ تیری تسبیح پڑھتا ہے، چپا چپا تیرا غلام ہے، میرے مولا ناری تیرے غلام اور نوری تیرے غلام اور عرشی تیرے غلام اور فرشی تیرے غلام، مشرق تیرا، مغرب تیرا، شمال تیرا، جنوب تیرا، میرے مولا ہم تیری تعریف کہاں کر سکتے ہیں، ساتوں سمندر سیاہی بن جائیں اور ہم قلم لے کے بیٹھ جائیں، دنیا کے درختوں کو کاٹ کے قلم بنائیں، تیرے نبی رسول پیغمبر بھی ساتھ ہوں، تیرے فرشتے مقرب بھی ساتھ ہوں، اور ہم تیری تعریف شروع کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنے بڑے سمندر میرے مولا تو کہتا ہے خشک ہو جائیں گے پر تیری تعریف ختم نہ ہوگی، تو یا اللہ دو تین گھنٹے میں ہم تیرا کیا ذکر کر سکتے ہیں، تجھے کیا یاد کر سکتے ہیں، یا اللہ ہم ایمان لائے تیری ذات پر، تیرے خزانوں پر، تیرے حسن و جمال پر، تیرے جلال و جمال پر، تیرے کمال پر، تیری غیبی قدرتوں پر، ایمان لائے تیرے فرشتوں پر، تیری کتابوں پر، تیرے رسولوں پر، تیری جنت و دوزخ پر، تیری تقدیر پر، اے کریم مولا جو تو کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو تو نہیں کرتا وہ نہیں ہوتا، یہ تو نے کیا جو اتنا بڑا مجمع جمع ہو گیا، یہ تو نے کیا جو سائیکلوں پہ لے کر آیا، موٹر سائیکلوں پہ لے کر آیا، بسوں ٹرالیوں ٹریکٹروں موٹروں ویگنوں پر تو لے کر آیا، پیدل تو لے کر آیا، اتنے گھنٹے کھڑے ہو کر لوگوں نے بات سنی، یہ تیرا ارادہ ہوا تو ہوا، یا اللہ ہم اسماعیل مسجد والے تو ایک آدمی نہیں بلا سکتے، ایک آدمی نہیں لا سکتے، یا اللہ اتنے بڑے مجمع کو کون لا سکتا تھا، یہ گلشن تو نے مہکایا، یہ پھول تو نے کھلائے، یہ چمن تو نے آباد کیا، یہ رحمت کی ہوائیں تو نے چلائیں، اے کریم مولا ہم تیرے شکر گزار ہیں، تو بہت مہربان ہے ہم بڑے ناقدرے ہیں، یا اللہ تو بہت بہت بہت محبت والا ہے اور ہم بڑے بڑے بڑے جفاؤں والے ہیں، تو بہت بہت ستاری والا ہے اور ہم بڑے بڑے بڑے یا اللہ تجھ سے نہ شرمانے والے ہیں، یا اللہ تو ہمیں یاد رکھتا ہے ہم تجھے بھول جاتے ہیں، تو ستاری کا معاملہ کرتا ہے ہم الٹا اور دلیر ہو جاتے ہیں، آج ہم تیرا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، تو نے ہمیں انسان بنایا، تو نے ہمیں مسلمان بنایا، تو نے ہمیں مسلمان ماں باپ عطا فرمائے، تو نے ہمیں اعضاء جوار سلامت دیے، بولنے والی زبان دی، دیکھنے والی آنکھیں دیں، سننے کے کان دیے، پکڑنے کو ہاتھ دیے، چلنے کو پاؤں دیے، سوچنے کو دل دیا، سوچنے کو دماغ دیا، محبت کرنے کو دل دیا، یا اللہ ہماری غلاظتوں کو نکالنے کے تو نے راستے بنائے، یا اللہ تیری نعمتوں کو کہاں گنے، میرے مالک ہزاروں کروڑوں سال بیٹھ کے گنتے رہیں تو ہم تیری نعمتوں کو گن نہیں سکتے، یا اللہ بس ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو ہمارے اس زبانی شکر کو قبول فرما لے، اس زبانی شکر کو قبول فرما لے، اس زبانی شکر کو قبول فرما لے، اور یا اللہ یہ تو نے اتنے مجمع جمع فرمائے، یا اللہ یہ ہمارے تو تصور میں بھی نہیں تھا، یا اللہ ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ہمیں تو دھتکارنے والے زیادہ ہوتے تھے، گالیاں دینے والے زیادہ ہوتے تھے، مذاق اڑانے والے زیادہ ہوتے تھے، گری پڑی نظروں سے دیکھنے والے ہوتے تھے، یہ آج تو نے نظام بنایا کہ دلوں کو پھیر دیا، دلوں کو پھیر دیا، اے کریم مولا تو نے سننے کی فضا قائم فرمائی، اب تو عمل کی فضا کو بھی قائم فرما دے، یا اللہ تو نے محبت تک کے یا اللہ مراحل طے کروائے، اب تو کام کرنے والا بھی بنا دے، اے کریم آقا ہم ہمارے دل تیری محبت سے خالی ہیں، ہمیں اپنی محبت دے دے، آج تیری رحمت کے دروازے شاید جو رمضان میں کھلتے ہیں وہ بند ہو جائیں، ممکن ہے یہ رات رمضان کی آخری ہو، یا اللہ وہ تو تجھے پتا ہے، لیکن بہرحال تاک رات تو آخری ہے، پر اللہ یہ شب قدر ہو یہ بھی تیرا ہی علم ہے، پر ہمارے لیے تو آج ہی شب قدر ہے کہ اتنا بڑا مجمع ایمان والوں کا تیرے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، یا اللہ تو خوش تو ہو رہا ہوگا نا، تیری اپنی خبر ہے نا، تیری اپنی خبر ہے، ہمیں اس پہ خوشی ہو رہی ہے کہ تو آج خوش ہو رہا ہوگا، چاہے ہم گندے ہیں، ہم یا اللہ گندے ہیں، ذلیل ہیں، حقیر ہیں، پر یا اللہ بیٹا بچہ پیشاب پخانے میں لتھڑا ہوا بھی آ جائے نا، تو ماں کی نظر محبت بدلتی نہیں ہے، صرف اس کے کپڑے اور پخانے سے نفرت کرتی ہے، اسے یا اللہ اس کے ہاتھ سے کھینچ کر ٹوٹی کے نیچے لے جاتی ہے، دھو دھا کے پھر اسے سینے سے لگا لیتی ہے، ہمارے جسم پر گناہوں کی غلاظت تو بہت ہے، پر یا اللہ جب ایک آدمی تیرے دربار میں آتا ہے نا تو تو ساتوں آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جب وہ ندامت کے آنسو بہاتا ہے تو وہ آنسو ساتوں آسمان میں روشن چراغ تو بنا دیتا ہے، اور جب وہ تجھے پکارتا ہے تو تیرے لبیک کی صداؤں سے آسمان گونج اٹھتے ہیں، اور جب وہ تیرے آگے معافی کے لیے درخواست دیتا ہے تو تو ساتوں آسمان کے فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ یہ میرا بندہ آیا ہے معافی مانگنے، میں نے معاف کر دیا ہے، اس وقت یہ مجمع کتنا ہے، اسماعیل مسجد تنگ ہوئی پڑی ہے اور تو دیکھ رہا ہے کہ یہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے، اور یا اللہ یہ نہ ووٹ کے لیے آئے، ہمارے پاس تو روٹی بھی نہیں ان کو کھلانے کے لیے، پتہ نہیں یہ سحری کہاں سے کریں گے، تو میں ان کی یا اللہ ان کی طرف سے میں نمائندہ بن کے بیٹھا ہوا ہوں، یا اللہ قسم ہے تیرے عزت و جلال کی، یہ تیری محبت میں آئے ہیں، میں ان کی طرف سے تیری قسم کھاتا ہوں، یہ یا اللہ ریاکار بن کر نہیں آئے، یہ واہ واہ کی طلب میں نہیں آئے، یہ تو مجھے ڈر ہے کہ تو نے مجھے ممبر پہ بٹھایا ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں نے تیرے لیے یہ بول بولے اور اپنے آپ کو تھکایا، یا ان کی واہ واہ سننے کے لیے یا اللہ مجھے اپنے خلوص کا نہ دعویٰ ہے نہ یقین ہے، پر ان کے خلوص کی توفیل تو میرے اوپر بھی نظر کرم فرما، یہ جو اتنا مجمع اب ہاتھ اٹھا رہا ہے یا اللہ تو خوش تو ہو رہا ہوگا، ہمیں اس پہ آج خوشی ہو رہی ہے کہ آج چاہے گندے سہی پر یا اللہ آج تو خوش ہو رہا ہوگا، ہمارا یہی سوچ سوچ کے دل بڑھ رہا ہے کہ ہم ذلیل حقیر فقیر چاروں طرف سے دھکے کھا کھو آ تو تیرے ہی در پر گئے نا مولا، آ تو تیرے ہی در پر گئے نا مولا، آ تو تیرے ہی پاس گئے ہیں نا یا اللہ، آج اسماعیل مسجد کے فرشتے بھی بڑے خوش ہو رہے ہوں گے, اور آج یہ چاروں طرف سے فرشتے بھی جو آسمان تک ہیں اہل ایمان کا یہ مجمع دیکھ کر آج انہیں بھی بڑی خوشی ہو رہی ہوگی, کوئی خوشی کے آنسو بہا رہا ہوگا اور کوئی خوشی سے مسکرا رہا ہوگا. آج تو بھی خوشی سے ہمیں دیکھ لے, آج تو بھی خوشی سے ہمیں دیکھ لے, تیرے نبی کی خبروں پہ ہم باغ باغ ہیں, ورنہ ہمیں کیا خبر. تو پردوں میں, تو پردوں میں, تو عرشوں پر, ہم تجھ سے بڑی دور ہیں, تو ہم سے بہت قریب ہے, تو ہماری شارق سے زیادہ قریب ہے, اور ہم تصور تخیل بھی تیری طرف لے جائیں تو ہم وہاں تک نہیں جا سکتے. تیرے نبی کی خبر ہے کہ تو مجمع جب آتے ہیں تیرے در پر تو خوش ہوتا ہے. ویسے بھی میرے مولا ہم نے دیکھا ہے سخی لوگوں کے ڈیرے پر مہمان آئے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے. آج تیرے ڈیرے پر مہمان آئے بیٹھے ہیں یا اللہ, آج تیرے ڈیرے پر مہمان آئے بیٹھے ہیں یا اللہ, آج تیرے گھر میں بڑا رش ہوا ہوا ہے یا اللہ, آج بڑی دور دور سے مہمان آئے بیٹھے ہیں یا اللہ, وہ سارے تیری آس لے کر آئے ہیں مولا. تو ایک ہی تو شہنشاہ ہے جو اپنے در پہ لائن نہیں لگواتا. ہاں بھائی لائن لگا لو, باری باری آؤ. ایک ہی تو شہنشاہ ہے جس سے مانگنے کا مزہ آتا ہے, جس سے آگے رونے کا مزہ آتا ہے, جس کے آگے آنسو بہانے کو جی جاتا ہے. دنیا والوں کے آگے ہاتھ پھیلانا ضمیر مر جاتا ہے, آنسو بہ جائیں تو دل ڈرتا ہے کہ میرا عیب کھل گیا, میرا راز کھل گیا. اور تجھ سے راز چھپانا ہمارے لیے ہلاکت ہے. ہم تو تجھے دکھڑے بھی سنائیں گے, کہانیاں بھی سنائیں گے, درد بھی سنائیں گے, چیخ چیخ کر بھی سنائیں گے, رو رو کر بھی سنائیں گے. یا اللہ آج تو تیرے مہمانوں کا بڑا رش لگا ہوا ہے, آج میلہ لگا ہوا ہے, آج تو کتنا خوش ہو رہا ہوگا, آج تجھے آج تیرے فرشتے کتنے خوش ہو رہے ہوں گے کہ امت محمد ساری غفلتوں کے بعد آ تو گئے نا تیرے پاس, ساری کوتاہیوں کے باوجود آئے تو بیٹھے ہیں نا تیرے در پر. رات گزر گئی کہ ایک بج گیا, ایک سے بھی اوپر بج گیا. یا اللہ یا اللہ آج تیرے در پہ بیٹھ کر گھٹنے ٹیک کر تجھے یاد کیا ہے, اب ہماری باری مانگنے کی آ رہی ہے, اب ہم تجھے مانگنے کے لیے جھولیاں پھیلا رہے ہیں. اور تو ہی تو وہ شہنشاہ ہے جو یہ نہیں کہتا لینا لا لو لینا بنا لو, باری باری آؤ باری باری آؤ. تو ہی تو وہ شہنشاہ ہے جو کہتا کٹھے مانگو, زور سے مانگو, چلا کے مانگو, آہستہ مانگو, دل سے مانگو, اندر کی دھڑکنوں سے مانگو, اور جو جو تمہارے تصور میں ہے مانگو. مانگنے میں بخل نہ کرو. دنیا کے شہنشاہ تو کہتے ہیں ہاں بھائی احتیاط سے مانگنا, ہمارے پاس اتنا نہیں ہے خزانہ. تو ہی تو وہ شہنشاہ ہے جس کے خزانوں کا نہ کوئی اول ہے, نہ کوئی آخر ہے, نہ کوئی ابتدا ہے, نہ کوئی انتہا ہے. اور جب مانگنے والے فقیر بڑھ جاتے ہیں تو تیری خوشیاں بڑھ جاتی ہیں. آج تیرے فقیر رمضان کی آخری تاک رات میں تیرے دربار پر آئے بیٹھے ہیں, تیری خوشی پر ہمیں خوشی ہو رہی ہے. یا اللہ چونکہ ہم بھی اپنے اندر ماں باپ کا دل رکھتے ہیں, ہمارے بچے گندے مندز پیشاب پخانے کے بھرے ہوئے آ جائے نا تو ہم خود انہیں نہلا کر دھلا کر پھر اپنے سینے پہ لٹا لیتے ہیں. یہ تیرے محبوب کی امت گندی حقیر گناہوں میں, شرابوں میں, جھوٹ میں, ظلم میں, ستم میں, جفاؤں میں, پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں لے کر آج تیرے گھر پر آ گئے, تیرے در پر آ گئے. ہمیں اپنی رحمت میں نہلا دے, ہمیں اپنی رحمت میں نہلا دے, ہمیں اپنی رحمت میں نہلا دے, ہمیں اپنی رحمت میں نہلا دے, ہمیں اپنی رحمت میں نہلا دے. ہمارے دلوں کے گند دور کر دے, ہمارے سینے کے گند دور کر دے, ہماری آنکھوں کے گند دور کر دے, ہمارے کانوں کے گند دور کر دے, ہماری زبانوں کے گند دور کر دے, ہمارے ہاتھ پاؤں کے گند دور کر دے. پھر تو یوں بن جا جیسے ماں گلے لگاتی ہے. تو بلا تشبیہ ہے, تو بلا تمثیل ہے, تو بلا تشبیہ ہے, تو بلا تمثیل ہے. پر یا اللہ ہمیں ایسے اپنی محبت کی گود میں چھپا، ہمیں ایسے اپنی رحمت کی چادر میں چھپا، جیسے پھر ماں اپنے بچے کو گود میں چھپاتی ہے، پھر سہلاتی ہے، پھر اس کو کھلاتی ہے، پھر اسے نوالے بنا بنا کے کھلاتی ہے، وہ کہتا ہے میں نے نہیں کھانا، تو پھر اسے زبردستی پیار سے یہ کھا لے، میرے بیٹا یہ بھی کھا لے، میرا بچہ یہ بھی کھا لے، اے ہائے اے ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے، آج تو اسے لاڈ کرنے کو جی چاہتا ہے، آج تجھے اپنے دکھ درد ہی نہیں، تجھے اپنی کہانیاں سنانے کو جی چاہتا ہے، اے کریم مولا آج تو بھی کہہ دے میرے بندو، اب میں تمہیں یہ بھی دینے لگا ہوں، اب میں تمہیں ہدایت بھی دینے لگا ہوں، اب میں تمہیں عافیت بھی دینے لگا ہوں، اب میں تمہیں صحت بھی دینے لگا ہوں، اب میں تمہیں امن بھی دینے لگا ہوں، اب میں تمہیں اپنا تعلق بھی دینے لگا ہوں، اب میں تمہیں اپنی جنت بھی دینے لگا ہوں، ہمارے مزے ہو جائیں گے یا اللہ، جب بچہ کھا لیتا ہے پھر الٹی چھلانگیں لگاتا ہے، ہمارے بھی مزے ہو جائیں گے یا اللہ، تجھے پتا ہے نا 200 سال سے ساری دنیا کا باطل ہمیں ذبح کر رہا ہے، ہماری جوان بچیوں کو اس نے ناچنے پہ لگا دیا، ان کے جسم سے کپڑے تک اتار دیے، ان کو گھنگرو بندھا دیے، انہیں ناچ گانے پہ لگا دیا، ہمارے تاجروں کو سود پہ لگا دیا، ہمارے حکمرانوں کو فرعونی مزاج پہ لگا دیا، ہمارے غریبوں کو ناشکرا بنا دیا، ہمارے نوجوانوں کو آوارگی پہ لگا دیا، پہلی دنیا کا باطل وہ ہماری جانوں کا دشمن تھا، پر آج کا باطل عجب چال چل گیا، وہ جانوں کا بھی دشمن ہے اور ایمان بھی لوٹ کے لے گیا، اور ہم لٹتا گھر دیکھتے رہ گئے، اور ہم فریادیں کرتے رہ گئے، پر ہماری کوئی نہ سنی گئی، پھر یا اللہ ایسا ہوا کہ ہمارے طاقتور مسلمان ہو کر ہمیں ذبح کرنے لگے، ہمیں مارنے لگے، ہمارے ہی گھروں کو، ہمارے میں گھروں کو مسمار کرنے لگے، اے یا اللہ، پھر یوں ہوا کہ ہماری برکتیں روٹ گئیں، پھر یوں ہوا کہ تیرے بارشوں کے نظام وہ ہم سے روٹ گئے، تیرے دریاؤں کے پانی ہم سے روٹ گئے، تیری زمینوں کی برکتیں ہم سے روٹ گئیں، پھر یوں ہوا کہ ہماری دنیا بھی لٹ گئی، ہمارا دین بھی لٹ گیا، پھر یوں ہوا کہ بچے ماں باپ کو دھکے دینے لگے، پھر یوں ہوا بھائی بھائی کے خون کا دشمن بن گیا، پھر یوں ہوا کہ صوبہ صوبے کا دشمن بن گیا، بے گناہوں سے قتل قتل قتل، میرے دیش کی زمین یا اللہ پانی پانی کی بجائے خون خون ہو گئی، پانی روٹھ گئے خون عام ہو گیا، عزتیں روٹھ گئیں ذلت عام ہو گئی، امن روٹھ گیا ڈاکے چوریاں عام ہو گئے، اے کریم مولا آج ہمارا دل بڑا ہو گیا ہے کہ آج اتنے فقیر آئے ہیں کہ تجھے تجھے تجھے تجھے اے ہائے کہنا پڑے گا کہ میں تمہیں آج خالی نہیں لوٹاؤں گا، تجھے آج کہنا ہوگا یا اللہ تجھ پر کچھ واجب نہیں، تجھ پر کچھ واجب، یہ میرا بول بے ادب نہ بن جائے، تیرے پر کوئی چیز واجب نہیں، تو ہم سب کو کہہ دے دفع ہو جاؤ تو تو حق اور سچ ہے، تو ہم سب کو کہہ دے مجھے ایک قبول نہیں تو تو حق اور سچ ہے، پر یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اے سخیوں کے سخی، جب سخی کے در پہ چار مہمان آئے تو وہ اچھل خوش خوش ہو جاتا ہے، آج اتنا بڑا فقیروں کا مجمع تیرے در پر رمضان کی تاک رات میں، اللہ اسے ہی شب قدر بنا دے، اسے ہی شب قدر بنا دے، نہیں ہے تو شب قدر کی برکتیں عطا فرما دے، آج خوش ہو جا، سات آسمان کے فرشتے یہاں اتار دے، کہ جاؤ جاؤ میرے بندے مانگنے لگے ہیں تم آمین میں شریک ہو جاؤ، اگر عرش کے فرشتے اتر نہیں سکتے تو انہیں بھی حکم دے دے کہ وہ ہماری دعا پہ آمین کہنا شروع کر دیں، آج ہماری دعاؤں پر سات آسمان پہ آمین آمین ہو رہی ہو، اور تیرے عرشوں پر تیری صدا کی لبیک لبیک ہو رہی ہو، واہ واہ اللہ کتنا مزہ آ جائے گا جب تو کہہ رہا ہوگا لبیک، ہاں یہ بھی قبول ہے، ہاں یہ بھی اوئے ہائے ہائے اے ہائے ہائے، ہمارے وارے نیارے ہو گئے، ہمارے وارے نیارے ہو گئے، ہمارے نصیب جاگ اٹھے، ہمارے بھاگ جاگ اٹھے، آج اتنے فقیروں نے تیرے در پہ آ کے ڈیر ڈال دیے، آج تیرے در پہ تیرے زمین تیری زمین پر تیرے مسجد کے گھر کا فرش تنگ ہو گیا، تنگ ہو گیا، آج خوش ہو گیا ہوگا، میں کیوں کہوں کہ تو ہو جا، تو ہو گیا ہوگا، تو ہو گیا ہوگا، ہو گیا ہوگا، ہو گیا ہوگا. اس مجمع میں تیرے روزے رکھنے والا بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے, سارا رمضان تیری اطاعت میں گزارنے والا بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے, اور تیری راہ میں پھرنے والے مسافروں کا بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے, اہل علم کا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے, اہل ذکر کا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے, اہل تقوی کا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے, اور میرے جیسے کالے منہ والے بھی بہت سارے بیٹھے ہوئے. اے کھول دروازے, کھول دروازے, کھول دروازے, آج تیری رحمت کے در کھل جائیں, تیری رحمت کی باہیں پھیل جائیں, اور ہم ایسے ایسے تیری رحمت کے ساتھ چمٹیں جیسے بچہ ماں سے چپکتا ہے, جیسے بچہ ماں سے چپکتا ہے تو دونوں کے کلیجے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو پاک ہے, تو پاک ہے, تو بلا تشبیہ و تمثیل ہے. یا اللہ یہ ہماری محبت کی باتیں ہیں, چونکہ ہم ہر شے کو تصور میں لائے بغیر رہتے نہیں, پر تو تصور سے بالا تر ہے, تو تخیل سے بالا تر ہے, تو تمثیل و تشبیہ سے بالا تر ہے. پر ہمارے لیے تو نے خود تشبیہ کا سامان مہیا کیا, تو نے ہمیں کہا میں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. تو ہم نے دیکھا جب سفر کے بعد ہم اپنی ماؤں کی گود میں گرتے تھے, ہماری مائیں تو مر گئیں پر ان کی محبت کے لمس ہمیں نہیں بھولے, ہماری مائیں تو قبروں میں چلی گئی پر ان کی جھولیوں کی ٹھٹک ہم آج تک نہیں بھولا سکے. جب تو نے اپنی رحمت کو ماں سے تشبیہ دی ہے تو ہمیں ایسے ہی لگتا ہے جیسے تیری رحمت وہ گود بن گئی ہو ماں کی, اور ہم اپنے گناہوں سمیت اس میں چھپ گئے ہو, اس میں چھپ گئے ہو, سہمے ہوئے ڈرے ہوئے. بچہ بھاگا ہوا باہر سے آتا ہے, کہتا امبا امبا مجھے چھپا لے, میں باہر بچوں سے لڑ کے آیا ہوں, مجھے چھپا لے, مجھے چھپا لے, ہائے اللہ ہمیں چھپا لے, ہمیں چھپا لے, ہمیں چھپا لے, ہمیں اپنی رحمت میں چھپا لے. ہمیں ایٹمی طاقتیں مارنا چاہتی ہیں, ہمیں آج کے فرعون ذبح کرنا چاہتے ہیں, ہمیں آج کے نمرود جلانا چاہتے ہیں, ہمارے آج کے قارون ہمارے منہ سے نوالے چھیننا چاہتے ہیں, نوالے چھیننا چاہتے ہیں, آج کے عاد و ثمود وہ ہمارے گھروں کو جلانا چاہتے ہیں, ہماری عزتوں کو خاک میں ملانا چاہتے ہیں. یا اللہ یا اللہ ہم گویا کہ دیکھ رہے ہیں تیری رحمت کی چادر آ گئی, وہ آ گئی اور وہ آ گئی اور وہ ہم پر چھا گئی اور ہم اس میں چھپ گئے, اور ہم تیری رحمت سے, ہم تیری رحمت سے اور تیری محبت کی گود سے, تیری رحمت کی گود سے, تیری بخشش کی چادر میں ہم چھپ گئے, ہم چھپ گئے, اور تو ہمارا بن گیا, تو نے ہمارے اوپر سایہ کر دیا, تو نے باطل کو اندھا کر دیا. جیسے ماں بچے کو چھپا کے کہتی ہے ادھر تو نہیں آیا تھا, ادھر تو نہیں آیا تھا, ادھر تو نہیں آیا تھا, ادھر تو نہیں آیا تھا. آج کے باطل کو اپنے آلات پہ بڑا ناز ہے, اپنے جہازوں پہ بڑا ناز ہے, اپنے ایٹم بموں پہ بڑا ناز ہے, اپنی آبدوزوں پہ بڑا ناز ہے, اپنے بحری جہازوں پہ بڑا ناز ہے, اپنے فوجوں پہ بڑا ناز ہے. وہ ہمیں چونٹی کی طرح مسلنے کے دعوے کرتے ہیں, ہمیں گندم کی طرح پیس دینے کے دعوے کرتے ہیں, ہمیں تیرے اوپر ناز ہے, ہمیں تیرے اوپر ناز ہے, ہمیں محمد مصطفیٰ پہ ناز ہے, ہمیں تیرے جبریل پہ ناز ہے, ہمیں تیرے میکائیل پہ ناز ہے, ہمیں تیرے اسرافیل پہ ناز ہے, ہمیں بدر کے فرشتوں پہ ناز ہے, ہمیں احد کے فرشتوں پہ ناز ہے, ہمیں حنین تبوک کے فرشتوں پہ ناز ہے, ہمیں یہ فرشتے جو یہاں آئے ہوئے ہیں ہمیں ان پہ ناز ہے, اور پھر ہمیں تیرا ناز ہے. یا اللہ تو اپنا آپ اب انہیں دکھا دینا, یہ ہمیں تانے دیتے ہیں تمہارا اللہ کدھر ہے, بلاؤ اپنے اللہ کو, آج یہ فقیر تجھے بلانے آئے ہیں, تجھے بلانے آئے ہیں, تجھے بلانے آئے ہیں, تجھے لینے آئے ہیں, تجھے لینے آئے ہیں, تجھے بلانے آئے ہیں. اے فقیروں کے اللہ, اے مسکینوں کے اللہ, اے دکھیوں کے اللہ, اے درد مندوں کے اللہ, اے بوڑھی ماؤں کے اللہ, ضعیف والدین کے اللہ, پاک دامن جوان کے اللہ, جس کا کسی کا یا اللہ جس کی جوانی پہ داغ ہی کوئی نہیں تیرے گناہ کا, تیری نافرمانی کا. اے ہمارے اللہ, اے ہمارے مہربان اللہ, اے ہمارے پیارے اللہ, اے ہمارے ماؤں سے زیادہ پیار دینے والے اللہ, باپ سے زیادہ چھاؤں دینے والے اللہ, ہماری پکار پہ لبے کہنے والے اللہ, تو اعلان کر دے میں آ گیا ہوں, میں آ رہا ہوں. بھلا اتنے فقیر تو اس وقت میرے مولا پورے پاکستان میں کہیں نہیں جمع ہوں گے, کہیں نہیں جمع ہوں گے, اور اتنی منت ہیں اور اتنے آنسو پورے دیش میں کوئی نہیں بہا رہا ہوگا. یا اللہ اب اتنے جو ڈھیروں ڈھیر پانی بہ رہا ہے کوئی قطرہ تو پسند کر. میں تو منبر پہ ہوں, مجھے تو پتہ نہیں میں ریا کار ہوں کہ میں اخلاص والا ہوں, پر یہ جو گھٹنوں میں سر دے کے رو رہے ہیں, یا اللہ کوئی آنسو تو پسند کرنا. یا اللہ اتنا ڈھیر جنس کا لگ گیا ہے, یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ, درگزر کرنے والا کھوٹے سکے بھی قبول کر لیتا ہے. ہم تیرے دربار میں لائے ہیں کچھ سکے پر ہیں کھوٹے کھوٹے ہیں, ہم بھی آج خریدار بن کر آئے ہیں تیری رضا کے, تیری جنت کے, تیری محبت کے, تیری معرفت کے. پر جب جھولی دیکھتے ہیں تو کھوٹے سکے کھوٹے سکے. پہلے لوگوں کی نماز کہاں سے لائیں, پہلے لوگوں کے روزے کہاں سے لائیں, پہلے لوگوں کا یا اللہ رونا دھونا کہاں سے لائیں. پر اتنا بڑا مجمع بھی پہلے کبھی نہیں اکٹھے ہوتے تھے, اگرچہ ہماری کیفیت بہت گندی ہے, پر یہ اتنے بڑے مجمع یا اللہ یہ بھی آج تیرے نام پہ پہلی دفعہ اکٹھے ہو رہے ہیں. اے فقیروں کو دیکھ کے خوش ہونے والے, کہہ دینا جبریل کو, کہہ دینا میکائیل کو, کہہ دینا اسرافیل کو, کہہ دینا آسمان کے فرشتوں کو کہ میں ان سے خوش ہو گیا ہوں, میں آج امت کی تقدیر کے بدلنے کا اعلان کر رہا ہوں. یا اللہ کر اعلان کر اعلان. اب تو تھک گئے میرے مولا, مانگ مانگ بھی رو رو بھی, تو ہمارے بچے روتے روتے جب ہم ان کی ضد پوری نہیں کرتے ہیں تو کیا, اب تو اما میرے آنسو بھی ختم ہو گئے, اب تو مان جا. یا اللہ او ہمارے پیارے اللہ, اے محمد مصطفیٰ کے اللہ, ہم اس کے چہرے کے طفیل اور تیرے چہرے کے نور کے طفیل ہم تجھ سے مانگتے ہیں. ہماری فریادیں بے شمار ہیں پر الفاظ ہمارے ختم ہو گئے ہیں, تو اب تو راضی ہو جانا یا اللہ, راضی ہو جانا یا اللہ. آج کے فرعونی باطل, کارونی باطل, نمرودی شدادی باطل, انہیں زیر و زبر کر, انہیں پیوند خاک کر, انہیں پانیوں میں بہا دے, انہیں ہواؤں میں اڑا دے, انہیں آگ سے جلا دے, انہیں پتھروں میں دبا دے, انہیں بجلیوں سے خاکستر کر دے, انہیں آپس میں ٹکرا دے, ان کی قوتوں کو پاش پاش کر دے. اے کریم مولا, جو تیرے نبی کی امت کا برا چاہے تو انہیں ہدایت دے دے, ہدایت دے دے, ہدایت دے دے, اور اگر ہدایت مقدر نہیں ہے تو پھر آ اور ان سے نمٹ لے. جیسے بچہ کہتا ہے نا, میں ابا کو بلانے جا رہا ہوں, میں ابا کو بلانے جا رہا ہوں, وہ آگے میرا بدلہ تم سے لے گا. وہ آگے اپنے فقیر باپ کو کہتا ہے تو فقیر باپ بھی باپ کی محبت میں غیرت کھا کے ایک دفعہ تو دروازے تک آ ہی جاتا ہے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ, تیرے محبوب کی امت کے فقیر اور غریب اور مسکین اور ٹوٹے ہوئے اور ٹھکرائے ہوئے اور دھتکارے ہوئے, جنہیں اپنے طاقتور بھی مار رہے ہیں, جنہیں اپنے مال والے بھی ذلیل کر رہے ہیں, تو انہیں ہمیں یا اللہ. اے ہائے ہائے میرے آقا, ہم تجھ سے پوری امت کا سوال کرتے ہیں, عرب و عجم کا کرتے ہیں, پر تیرے نبی نے بھی مدینے کے لیے دعا کی تھی, تیرے نبی کو بھی اپنے وطن سے پیار تھا نا. جب تیرے نبی نے مکہ چھوڑا تھا تو جبل ثور پہ کھڑے ہو کر مکے کی وادی کو دیکھ کر کہا تھا, اے مکہ تو کتنا مجھے پیارا ہے, میری قوم نہ نکالتی تو میں تمہیں چھوڑ کے نہ جاتا. پھر جب مدینہ تیرے نبی کا وطن بنا تھا تو تیرے نبی نے کہا تھا میرا جینا بھی یہاں, میرا مرنا بھی یہاں, تو تیرے نبی نے کہا تھا یا اللہ تو نے مکے کو ابراہیم خلیل کی دعا پر بابرکت بنایا, میں مدینے کی دعا کرتا ہوں اسے مکے سے دگنا برکت والا بنا دے. یا اللہ جب تیرا نبی سفر پہ جاتا تھا اور پھر جب سواری مدینے کے آثار کے قریب پہنچتے تھے تو تیرا نبی سواری کو تیز دوڑاتا تھا کہ مدینہ آ گیا, قریب ہو گیا, آپ سواری بھگا کر پہنچتے تھے. یا اللہ تیرے نبی نے احد پہاڑ کو دیکھ کر کہا تھا یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں. ہمیں بھی اپنے وطن سے محبت ہے، اس کے پہاڑوں سے، اس کے وادیوں سے، اس کے کھیت کھلیان شہروں سے، پر یا اللہ اس کو 62 سال ہو گئے، یہ جو بھی آتا ہے فرعون آتا ہے، کوئی نمرود بن جاتا ہے، کوئی شداد بن جاتا ہے، کوئی قارون بن جاتا ہے، کوئی چنگیز بن جاتا ہے، کوئی ہلاکو بن جاتا ہے، کوئی نیرو بن جاتا ہے، کوئی ہٹلر بن جاتا ہے۔ اے اللہ اس دیش کے ایمان والے پس کے رہ گئے، اللہ تیرا کام بھی سب سے زیادہ یہاں ہے، تیرے علم والے بھی یہاں عجب عجب ہیں، جو چند سو پر ساری زندگی چٹائی پہ بیٹھ کے زندگی گزار جاتے ہیں، تیرے قرآن کے یاد کرنے کرانے والے بھی یہاں ایسے ہیں جو تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ ساری زندگی گھٹ گھٹ کے مر کے گزار دیتے ہیں، اور تیرے نام پہ پیدل چلنے والے بھی یہاں بہت ہیں میرے مولا، جو سینکڑوں یا اللہ لوگ نہیں سینکڑوں جماعتیں تیرے نام پہ پیدل چل رہی ہیں میرے مولا، کیٹو کے پہاڑ سے چلتے ہیں اور گوادر کے ساحل تک چلے جاتے ہیں، سندھ کے صحراؤں میں تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ اے کریم مولا اس دیش نے یہ منظر بھی دیکھے ہوئے ہیں، اتنے بڑے مجمع کئی نہیں اکٹھے ہوتے دین کی محنت کے نام پر، یہ بھی اسی دیش میں ہو رہا ہے، ایسے مدارس، ایسے مراکز، ایسے یا اللہ نقشے بھی اور کہیں نہیں ہیں، پر یا اللہ 62 سال سے ہر آنے والا نیا خنجر لے کر آتا ہے، نئی تلوار لے کر آتا ہے، اور ذبح کرنے کے نئے نئے طریقے لے کر آتا ہے، اور تیرے محبوب کی امت پوری دنیا میں پس رہی ہے، پر یہاں تو عجب حال ہو گیا ہے یا اللہ، بازاروں میں دھماکے، مسجدوں میں دھماکے، قتل و غارت کی فضا، عزت نیلام، ہمارا سارا دیش ڈاکوؤں کے ہاتھ گروی رکھا گیا، جو طاقت میں آتا ہے وہی ڈاکو بن جاتا ہے۔ اب تو بتا، آج ہم تیری منت کرتے ہیں، ہمیں اپنے دیش سے محبت ہے، اسے بھی تو امن کا گہوارہ بنا، یہ وطن پرستی نہیں میرے مولا، ہم تیرے پرستار ہیں، پر تیرے نبی نے مدینے کے لیے دعا کی تھی، مکے کے لیے دعا کی تھی، اہل بیت کے لیے مرتبے مانگے تھے تجھ سے، حسن حسین کی سرداری مانگی تھی تجھ سے، اے اللہ اپنے صحابہ کے لیے مانگی تھی تجھ سے، اپنے قوم عرب کے لیے دعا ہمیں حکم دے گیا تھا، میرے عربوں سے پیار کرنا کیونکہ میں عربی ہوں، میرے عربوں سے پیار کرنا کیونکہ میں عربی ہوں، یہ میرے مولا آج ہم دکھے ہوئے، دھتکارے ہوئے، ہمیں بڑے زخم لگائے ہیں اس دیش کے طاقتور طبقے نے، اس دیش کے فرعونوں نے ہمیں بڑے زخم لگائے ہیں، یا اللہ وطن پرستی میں نہیں، یا اللہ تیری محبت میں، امت کے درد میں، غریبوں کی آہیں، بیواؤں کی آہیں، یا اللہ، یا اللہ معصوم بچوں کے آنسو، غریب بچے کا آنسو جو ابلتا بھی خود ہے پر خشک بھی خود ہوتا ہے، یا اللہ، یا اللہ وہ معصوم بچے جو ماں کی چھاتی میں دودھ ڈھونڈتے ڈھونڈتے روتے روتے سو جاتے ہیں، اور انہیں ایک دودھ کا قطرہ نہ ماں کی چھاتی سے ملتا ہے، نہ ایک نوالا ماں کے ہاتھ سے ملتا ہے، ان کی رات بھی رات ہے اور ان کا دن بھی رات ہے، یا اللہ میرا دیش آگ بن گیا ہے، یا اللہ ہم تجھ سے اس کی بھلائی مانگتے ہیں، ہماری برکتیں ہمیں لوٹا دے، ہماری برکتیں ہمیں لوٹا دے، ہمیں ابو بکر جیسا ذہن ہے یا اللہ، وہ جس نے تڑپ کے کہا تھا میرے ہوتے ہوئے دین میں کمی آئے، میرے ہوتے ہوئے دین میں کمی آئے، جس نے تیرے عمر کے سینے میں تھپڑ مار کے پیچھے دھکا دے دیا تھا، اے ہے جس نے کہا تھا کتے میری بوٹیاں نوچ دیں ادھیڑ دیں تو بھی میں نبی کے حکم کو پورا کروں گا، آج ہم بکاؤ مال ہیں، جو آتا ہے پہلے سے زیادہ بھاؤ لگا کے ہمیں بیچ کے ماں اپنے پیسے کھڑا کر کے چلا جاتا ہے، ہمارے مظلوم پس گئے بے گناہ، وہ عمر کہاں ہے، اچھا کوئی عمر جیسا ہی دے دے، وہ عمر جو مظلوم کی فریاد پر لبیک کہتا ہوا ننگے پاؤں نکل آتا تھا، یا لبیک کی صدا سے مدینہ گونج اٹھتا تھا، اے مسجد میں بیٹھا رو رہا تھا، ایک آدمی نے پوچھا امیر المومنین کیوں رو رہے ہو؟ تو تیرے عمر نے کہا تھا دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر پوچھا جائے گا تو دیکھتا نہیں ہے میری دردی پر بچے پیاسے مر رہے ہیں، بچے بھوکے مر رہے ہیں، ماں باپ بچے بیچ رہے ہیں بازاروں میں آ کر، باپ خودکشیاں کر رہے ہیں، اے اللہ ہماری بے بسی پر رحم کر۔ یہ مسئلہ حکمران نہیں حل کر سکتے، یہ فوج پولیس نہیں حل کر سکتی، یہ تو ہم سے زیادہ بھوکے فقیر ہیں، یہ تو کر دے، یہ تو کر دے۔ تو کہتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء، رزق تو کھولتا ہے، تنگیاں تو لاتا ہے، امن تو لاتا ہے۔ جو بیچارے آگے پیچھے پیروں میں سڑک پر نکلے وہ ہمیں کیا امن دے گے؟ میرے مولا تو امن دے، مومن تیرا نام ہے۔ اے مکڑی کے جالے سے حبیب کے کو امن دینے والے اللہ، اے مچھلی کے پیٹ میں یونس کو امن دینے والے اللہ، اے آگ کے ڈھیر پر خلیل کو امن دینے والے اللہ، میرا دیس آگ آگ بن گیا ہے، اسے امن دے دے، اسے امن دے دے، اسے امن دے دے۔